ठीक है। ध्यान न दें, सामान्य उसे स्वीकार कर लें, इतना ही नहीं अवगुणों पर दोषों पर ध्यान भी नहीं देते हैं और प्रेम उल्टे करते हैं। दोष युक्त पर प्रेम कोई नहीं करेगा। संसार का स्वभाव है सब निर्दोष पर प्रेम करना चाहते हैं, दोष युक्त पर कोई प्रेम नहीं करना चाहता। पर हमारे श्री रघुनाथ जी ऐसे हैं, हमारे श्री श्याम सुंदर ऐसे हैं कि जो स्पष्ट कहते हैं, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगरहितम्, मित्र भावेन संप्राप्तम, वाल्मीकि में मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगरहितम्। निर्दोष को अपनाने वालों की कमी नहीं है, भगवान तो सदोष को भी अपना लेते हैं। यदि निर्दोष को अपनाने की प्रतिज्ञा भगवान कर लें तो कोई भी जीव भगवत शरणागति के योग्य ही नहीं होगा। हमारे जैसे सदोष जीव भी अनंत जन्मों से जो पाप करते चले आ रहे हैं, ऐसे जीव भी भगवान से कहते, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, आप मुझे अंगीकार कीजिए, तो भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो दोष नहीं गिनते, नहीं देखते, इतना ही नहीं उल्टे प्रेम करते हैं। प्रायः संसार में ऐसा तो लोग दोष न देखें तो प्रेम भी नहीं करते, कोई बात नहीं, उपेक्षा का भाव रखते हैं, लेकिन दोष देखते नहीं और नाम मात्र के लिए भी कोई दास बन जाए तो उससे प्रेम करने लग जाते हैं। भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र आप देखें तो संपूर्ण चरित्र में ये बात स्पष्ट आएगी कि भगवान ने अपनी ओर से प्रेम का निर्वाह किया। रामावतार में बंदर भालुओं से प्रेम का निर्वाह ठाकुर जी ने किया, कृष्णावतार में ग्वाल वालों से प्रेम का निर्वाह किया। भगवान अपनी ठसक में रहें कि हम भगवान हैं तो किसी से प्रेम करेंगे नहीं। निज प्रभुता विसारी जन के बस, अपनी प्रभुता को भुला करके भक्त के बस में हो जाते हैं। होत सदा यह रीति, यह रीति ही है, रीति माने परिपाटी है, पद्धति है, निरंतर ऐसा ही होता है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में कहा है उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजिता। सुखदेव जी कह रहे भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण श्री दामा सखा से हार गए, पराजित हो गए, और जो हार जाएगा उसको जीते हुए को पीठ पर बिठाकर भांडीर भट्ट तक दौड़ लगानी पड़ेगी। कहां से? बंसी भट्ट से भांडीर भट्ट तक। श्री दामा भगवान की पीठ पर चढ़ गया। चल, ठाकुर जी बोले, रे भैया तू बड़ा धींगरा है और मैं छोटो सो बालक, तुम्हें नेकू दया ना आवे? श्री रामा बोले, ओ लाला एक बात बता, आज तो हमारो दाव बनायो है और तू विजयी है जा, तो तेरो दाव हो तो तू का अपनो दाम छोड़ दे तो। ठाकुर जी बोले, दाव तो हम नहीं छोड़ते। तो तेने एको पोत अपनो दाव ना छोड़ो, तो मैं आज बहुत दिनान के बाद ऐसा अवसर आयो है, तो तो एक घोड़ा बनाए देखो, मैं अवसर अपने हाथ से नहीं जान दूंगा, चल सारे घोड़ा बन। उछल के ठाकुर जी की पीठ पर चढ़ गया और ठाकुर जी की चुटिया पकड़ ली, टिक टिक टिक, चल घोड़ा चल घोड़ा चल चल चल। ब्रह्मा जी नारद जी शंकर जी सब तमाशा देख रहे, बोले देखो भैया भगवान कृष्ण सखाओं से नहीं तो भगवान विचार करें कि ये क्या, ब्रह्मा जी मेरे चरण सेवक हैं, शंकर जी मेरे भगत हैं, इंद्र की तो कहने ही क्या, सब हमारी जय जयकार कर रहे हैं, वेद की ऋचाएं हमारा यशोगान कर रही हैं, ये ग्वारिया कि हमें घोड़ा बनावे वो, ऐसा भगवान सोचें तो अपने सखाओं के साथ प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकते। भगवान ने प्रत्यक्ष अपनी ऐश्वरी लीला दिखाई। विश्व विजयी पहलवान सल तो सल मुष्टिक चाणूर को भगवान ने समाप्त कर दिया कृष्ण बलराम ने, और समाप्त करने के बाद अपना पीतांबर पटका फहरा दिया। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर और दाऊ दादा ने अपना नीलांबर फहराते हुए आकाश में घुमाते हुए कही कि देख लो मथुरावासियों, विश्व विजयी पहलवान सलतोसल मुश्रिक चाणूर बिनकु खेल खेल में समाप्त करवे वारे हम कृष्ण बलराम, अब काऊ काऊ की मैया ने दूध पिवायो होए और लरवे को उत्साह होए तो मैंने अपना पटका फहराए दियो, काऊ की हिम्मत हुई तो आए जाए लरवे के ताई। महाराज देवता आकाश में वाद्य बजा रहे हैं, मथुरावासी रोमांचित हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, नीचे भी वाद्य बज रहे हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए। इतने वज्र सार के बने हुए विश्व विजयी पहलवानों को मार दिया, अरे भैया इनसे कौन हाथ मिला सके। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या देखते हैं कि मुदमंगल और सुबल ये दो सखा अखाड़े में कूद गए। मुदमंगल बोलो छोरे कन्हैया तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, अरे सारे हमारो चेला हम से ही सब सीखो और गुरु के सामने अपना ताल ठोक रहो, मुझ पे ताव दे रहो है, काऊ की मैया ने दूध पिवायो है, ले लड़ ले हमसे। और सुबल बोलो कि हमारे सामने तुम अपना नीलांबर फहरा रहे हो, हमने ही सिखाया कुश्ती लड़ना, हमारे सामने ताल ठोकते हो, लड़ लो हमसे। और मुदमंगल ने ठाकुर जी को चारों खाने चित्त कर दिया और सुबल ने दाऊ दादा को चित्त कर दिया और दो सखा अपनी पाग उतार के अपनी अपनी पाग फहराए के कहवे लग गए, देख लो भैया विश्व विजयी पहलवान सल तो सल मुश्रिक चाणूर बिनकू मारवे वारे हमारे प्राणन से प्यारे कृष्ण बलराम, और इन्हें एक ही दाव में चारों खाने चित्त कर देवे वारे हम सुवल मुदमंगल, हमते बड़ो कोई वीर या ब्रह्मांड में ना है, काऊ की मैया ने दूध पिवा हो तो आ जा। ठाकुर जी ने सुवल को, दाऊ जी ने सुवल को, ठाकुर जी ने मुदमंगल को हृदय से लगाया, कहा भैया हमारो बल तो दुष्टन के काजे है, तुमते तो हम सदा हारे भय हैं और हारवे में ही हमारी शोभा है। इसको कहते हैं निज प्रभुता विसारी, अपनी प्रभुता अपने ऐश्वर्य को भुला करके भगवान प्रेम करते हैं। महाराज जी कहते थे कि ब्रज में जगतगुरु की दशा है, कृष्णम बंदे जगतगुरु हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की ब्रज में क्या दशा होती है, भगवान ने तोस सखा से बांसुरी बजाना सीखा, नृत्य सीखा, गायन सीखा। भगवान को सीखने की क्या उनकी लीला है, लीला में आप लोग रासलीला में दर्शन भी करते होंगे। तो उससे भगवान ने नृत्य गान की शिक्षा ली। अब तो सखा तो बैठो, भगवान ने अपना पीतांबर गिरिराजी की शिला पे बिछा दिया, तो शिला पे बिराजो ऊपर, और नीचे नीचे भूमि में ठाकुर जी बैठे हैं। अब वो बड़ा पंडित बन के सिखा रहा, देख ये है आरोह, ये है अवरोह, ये है अमुक राग, ये है अमुक रागनी। और ठाकुर जी विनीत शिष्य की तरह हाथ जोड़ के सब पढ़ रहे, सीख रहे। दूसरे सखा आए, क्यों रे काहे रहो यहां? तोष बोले हो दूर चले जाओ, विक्षेप मत करो, गुरु शिष्य को मामलो है, तुम बीच में मत कूदो। अच्छा गुरु शिष्य को मामलो, कौन है गुरु कौन है शिष्य, चेला कौन सो है गुरु कौन सो है? तो तोष बोले तेरी फूट गई आंखें, अरे जो ऊपर सिंहासन पर बैठो भयो वो गुरु, और जो चरण में बैठो भयो वो चेला। ठाकुर जी नीचे बैठे, ये मारो चेला है हम गुरु है। इतना सुनते ही मुदमंगल कोप में भर के बोलो, चोरे कन्हैया ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटा के हैवे पे वो तेने गुजरी के छोरा गुरु क्यों बनायो? हम ब्राह्मणी के बेटा हैं, पूर्णमासी पुरोहितानी के बेटा हैं, तो हम तो जन्मजात जगत गुरु हैं। चेला बनो हो तो हमारा चेला बन, तो हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और सारे का सबरे बामन मर गए जो तेने गुजरी के छोरा गुरु बना लियो, यहाँ पे आवी का पिन्न पिन्न करे, ये कछु ना जाने, हम पे गाए वो बजाए वो नाच वो सब कछु हम पे आवे। ठाकुर जी बोले देखो विक्षेप मत करो, तुम भी सिखा दो, तुम भी गुरु बन जाओ। और सखा बोल बोले करे ये बड़ो ब्राह्मणी को बेटा बनो, ये गुरु बनेगा हैं? निरक्षर भट्टाचार्य ये गुरु बनेगा? अरे कन्हैया हम बनेंगे तेरे गुरु। अब जितने सखा सब आपस में कहना है, नहीं ये ना तू ना बन सके कन्हैया को गुरु, कन्हैया के गुरु तो हम बनेंगे। सब लड़वे लग गए कि हम बनेंगे गुरु, हम बनेंगे गुरु, जगत गुरु के गुरु बनने के लिए सब लड़वे लग गए। ठाकुर जी बोले ऐसा करो, तुम सबरे गिरिराजी पे बैठ जाओ, सिंहासन सबको है गो गिरिराजी को, और हम सबको लंबी दंडौत करके हे गुरु महाराजो जो कु जो विद्या आमती होए सो हमें सिखाए दो, तुम सब हमारे गुरु और हम तुम्हारे चेला। बोलो परब्रह्म परमात्मा जगत गुरु श्री कृष्ण ये सखाओं से ऐसे प्रेम का निर्वाह करते हैं। इसी ब्रज की रसमयी लीला के कारण ब्रज में एक कहावत है, जगतगुरु ब्राह्मण, जगतगुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी माने विरक्त चतुर्थाश्रमी महात्मा, ब्राह्मण के गुरु, जगतगुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु कौन? अविनाशी, परमात्मा ही गुरु है उनके, क्यों गुरु साक्षात परब्रह्म। तो जगतगुरु ब्राह्मण ये ब्रज की कहावत है, जगतगुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी माने परमात्मा, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी, अविनाशी गुरु, हाँ अविनाशी के भी गुरु ब्रजवासी। भगवान इस प्रकार से प्रेम का निर्वाह करते हैं। राम जी तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर भालू पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि स्वामी तो नीचे बैठा है और सेवक टुनंग पे बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, और बंदर तो बंदर ही ठहरे, उन्हें लघु शंका और दीर्घ शंका लगे तो वो कमंडल लेकर के कान पे जनेऊ चढ़ा के और दूर थोड़े ही जाएंगे, वो तो जहां उनकी जो शंका आई वहीं उन्होंने छोड़ी। तो बंदर भालुओं का खेल देख के राम जी खिलखिला के हंसने लग जाते हैं, प्रभु तरु तर कपिदार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील निदान। ऐसे हमारे श्री रघुनाथ जी सील निदान, ये है भगवान का अपनी ओर से प्रेम का निर्वाह। निज प्रभुता विसारी जन के बस, अपने ऐश्वर्य को भुला करके भक्त के बस में हो जाते हैं। होत सदा यह रीति, यह प्रेम करने की भगवान की सदा की रीति है। सदा की रीति का अर्थ है सनातन रीति है, सदा से भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान ने काक भुशुंडी जी से क्या कहा? भगवान काक भुशुंडी जी से कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक सबको प्रिय होता है पर मुझे सबसे अधिक अपने दासों से प्रेम है। तिन्हते प्रिय मुहि प्रिय निज दासा, तिन्हते मुनि पुनि मुहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूं तुई पाऊं पाही, मुहि सेवक सम प्रिय को नाही। मुझे सेवकों से बढ़कर प्रिय कोई दूसरा नहीं है। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बच अरुकाया। अब वो भजने वाला कोई हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोए, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। मुझे वह परम प्रिय होता है। निज प्रभुता विसारी, भगवान अपनी प्रभुता को विसार देते हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी ने क्या कहा? भगवान की जहां परिभाषा की वहां क्या कहा? वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशिताहु पांडवन सो करी है। वही भगवान भगवान है जो संत के प्रेम का विचार करके अपने ऐश्वर्य गुण को किनारे कर दे, दूर धर दे, और ऐसे प्रेम करे अपने भक्तों से जैसे पांडवों से भगवान ने प्रेम किया। निज प्रभुता विसारी, अब देखो सखा जो होता है, मित्रता जो होती है, सख्य होता है, वो बराबरी में होता है, असमानता में सख्य नहीं होता, समानता में सख्य होता है। तो मनुष्य की मनुष्य से मित्रता हो जाए ये तो संभव है, लेकिन मनुष्य की बंदर भालुओं से मित्रता हो जाए ये तो मनुष्य की भी बंदर भालुओं से मित्रता होते हुए नहीं देखी जाती है। और साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बंदर भालुओं को अपना सखा बताते हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूं वेरे। हे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, ये सब मेरे सखा हैं, लंका का युद्ध, युद्ध क्या था, एक प्रकार से बड़ा भारी समुद्र था, उस लंका रूपी, लंका के युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये बंदर भालू जहाज बन गए, जहाज में बैठ करके हम पार उतर गए, लंका विजय का श्रेय इन्हीं को है, भगवान उनके ऋणी बन गए। सुग्रीव से मित्रता का निर्वाह करने के लिए भगवान को बहुत कुछ करना पड़ा, गाली खानी पड़ी। किसकी गाली खानी पड़ी? बाली की। बाली ने भगवान से बहुत कठोर भाषा बोली। मानसी में तो संक्षिप्त संवाद है, वाल्मीकि में बहुत विस्तृत संवाद है। वो राम जी के उस कार्य को सर्वथा अधर्मयुक्त कार्य बताता है वाल्मीकि में। वो कहता पंच पंच नखा भक्ष्या, शिकारी लोग भी किसका मांस खाना चाहिए किसका मांस नहीं खाना चाहिए ये विवेक रखते हैं। पंच पंच नखा भक्ष्या, उसमें बंदरों को अभक्ष्य खा गया, तो आप क्षत्रिय हैं, आपने शिकार खेला, तो बंदरों की तो शिकार भी नहीं की जाती, ये आपका अधर्म पूर्ण कार्य है। मानस जी में क्या कहा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुही मारा। आप समदर्शी हो, आपको भेद नहीं करना चाहिए। धर्म हेतु अवतरिउ गुसाई, मारिउ मोहि व्याध की नाई। आपने बहुत छल किया हमसे, तो हत्यो बाली सह गारी, गाली खा करके आपने बाली का वध किया। जानते थे कि हम सुग्रीव का पक्ष लेंगे तो हमको निरुत्तर कर दिया जाएगा, और आज तक लोग कहते भगवान ने बाली के साथ छल किया। लेकिन भगवान ने, हमारी कीर्ति होगी कि अब कीर्ति होगी, हमको बुरा भला कोई कहेगा, इसकी परवाह भगवान ने नहीं की। अपने सखा सुग्रीव के साथ प्रेम का निर्वाह करते हुए गाली खाकर, अपमान सहकर, दुर्वचन सहकर भी भगवान ने बाली का वध किया। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितय जान की लखन प्रभु, चितय जान की लखन तन। भगवान से जिस भाषा में केवट ने बातचीत की, ब्रह्मा जी की हिम्मत है इस भाषा में बातचीत करने, वो कहता है जब तक चरण धोने की अनुमति नहीं दोगे तब तक आप कुछ भी कर लो, हम पार नहीं उतारेंगे। कहे नहीं उतारोगे? बोले नहीं उतारेंगे। तो तुम्हारा राजा मालिक गुह निषाद वो आज्ञा दे रहा है, बोले देने दो आज्ञा, फांसी पर ही तो चढ़ाएगा और क्या करेगा, इसका भी मुझे डर नहीं। बोले चलो, निषाद राज गुह ने क्षमा भी कर दिया, नहीं मान लो तुम्हें दंड दिया। तो राम जी के पक्के अंगरक्षक समर्पित सेवक लखन लाल जी हैं, वो तो तुम्हें जीवित छोड़ेंगे नहीं। बोले बर तीर मारहू लखन, इनकी इच्छा हो तो लक्ष्मण जी कोई वो नहीं है, वो चाहे तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और हमको एक ही बाण से समाप्त कर दें। लेकिन हे राम जी, हम आपकी और आपके पिताजी की सौगंध खाके कहते हैं, चरण नहीं धोने दोगे तो पार नहीं उतारेंगे। लो साहब, लोग कहते रहे हमारे बाप तक चलो गए हो, दशरथ जी की शपथ खा गया वो, आन दशरथ, आपको दशरथ जी की सौगंध है, हमको पैर नहीं धोआए तो। राम जी हंसने लग गए और राम जी ने कहा ठीक है, तो पानी कठोरता भर ले आओ, राम जी के चरण धो लिए। तो भगवान अपनी प्रभुता को भुला करके दासों से प्रेम का निर्वाह करते हैं। भगवान नागपाश में बंध गए। क्यों बंध गए नागपाश में? बंदर भालुओं को दिखाने के लिए कि देखो ऐसी नहीं है कि तुम हार जाते हो, ये खदेड़ देते हैं तुमको तो तुम इतने हताश और निराश हो जाते, देखो हमारी भी ये दशा हो गई, पर हमारा उत्साह भंग हुआ नहीं हुआ, तुम भी उत्साह पूर्वक लड़ो। तो बंदर भालुओं को दिखाने के लिए भगवान ने नागपाश में बंधने का नाटक किया। ये अपने प्रभुता को भगवान ने भुला दिया। गरुड़ जी जिसका वाहन हो, जो नागारी है, और नागराज भगवान अनंत भगवान शेष उनकी शैया बनाकर जो पौड़े रहते हो, वे भगवान शेष जी को जो ना अपनी स्टेज बनाकर बिछा ले, उन भगवान को कोई नाग अपने पास में बांध सकता है? पर भगवान ने अपनी प्रभुता को भुला करके नाग पास के बंधन को स्वीकार किया। कहां तक कहें, कृष्णावतार में भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। रथी ऊपर बैठता है, सारथी नीचे बैठता है। भगवान को तो नीचे बिठा दिया, अर्जुन ऊपर बैठ गया। इतना ही नहीं, हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि रथी जहां बैठता है तो एक भाग रथ का रथी के घुटनों तक होता है और वो एक प्रकार से पीछे का भाग हो गया सारथी के बैठने का। सारथी नीचे बैठता है, ये भाग हो गया। सारथी इतना तो रथ में नीचे होता है, इतना ही दिखाई पड़ता है सारथी का, और रथी ऊपर होता है और उसके घुटने आवृत होते हैं। लेकिन नीचे से जो पदत्राण पहने हुए जूती, वो अपने दोनों चरण सारथी के एक इधर रखता है, एक इधर रखता है, कंधे पर सुहा के रखता है। क्यों? क्योंकि सारथी के हाथ में घोड़ों की रास है और चाबुक है और उसको सामने देखकर रथ चलाना है, और रथी युद्ध में व्यस्त है तो वो सारथी की ओर देख करके उसके बोल करके कुछ नहीं बता सकता है, तो उसको इशारे में ही उसको बताना पड़ेगा किधर ले जाओ गाड़ी, रथ कहां ले जाओ। तो दाहिनी ओर घुमाना है तो रथी जो होता है वो अपने पैर के जूते से दाहिने कंधे को छूता है, इधर घुमाओ, इधर ले जाना है तो इधर छुआता, इधर घुमाओ, और सीधे तीव्र गति से चलना है तो ऐसे धक्का देता है पैर से, कंधे को ऐसे न करके ऐसे धक्का देते। ऐसे धक्का देने का मतलब क्या है? सीधे चलो। तो फिर यहां यहां नहीं, सीधे करने को होता तो पैर से यहां यहां लगाता, यहां ऐसे करता है। अब नाटक तो नाटक है, जो जिस नाटक में होगा उस नाटक को तो खेलना पड़ेगा कि नहीं? भगवान सारथी हैं, अर्जुन रथी हैं। भगवान राजाओं के शिविर में विश्राम नहीं करते, जहां राजा लोग हैं। कहां विश्राम करते भगवान? सारथियों का जो शिविर है उसमें भगवान विश्राम करते। तो मर्यादा है, ड्राइवर जहां होंगे, ड्राइवरों का एक अलग दल होता है। फौज में भी ऐसा होता है, फौज की गाड़ियां चलाने वाले वो अलग ही रहते हैं, सैनिक अलग रहते हैं, चलाने वाले अलग रहते हैं, डॉक्टर अलग रहते हैं। तो भगवान कहां मिलेंगे? सारथियों के यहां मिलेंगे। जिन भगवान की शरण ब्रह्मादि देवता ग्रहण करते हैं, शिव विरिंचुनतम शरण्यम, वे भगवान अर्जुन के घोड़ों की मालिश करते हैं, उनको खुजौरा करते हैं। गोपाल तो है ही है ठाकुर जी हमारे, ग्वारिया गोपाल। महाभारत की लीला में भगवान अश्वपाल भी बन गए, गोपाल से अश्वपाल हो गए। महाराज जी बड़ा प्यारा भाव देते थे। महाराज जी कहते थे कि भगवान ने यह बताया कि मैं अपने भक्तों की सेवा तो करता ही हूं, जो मेरे भक्तों का भार ढोता है, भार वहन करता है, भक्तों की सेवा करता है, वो भले ही पशु आकार में ही क्यों ना हो, हम उसकी भी सेवा करते हैं। तो भगवान घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। भगवान किसी को आज्ञा देते तो क्या वो सेवा नहीं कर सकता था? क्या कोई सेवक नियुक्त नहीं किया जा सकता था घोड़े की सेवा के लिए? ठाकुर जी ने सेवक स्वीकार ही नहीं, बोले हम करेंगे सेवा घोड़े की। भगवान के द्वारा अर्जुन के अश्वों की परिचर्या। तो भगवान इस प्रकार से प्रेम का निर्वाह करते हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान ने सबको सब प्रकार की सेवा सौंप दी, अलग अलग सेवा का विभाग सौंप दिया। सहदेव जी को यह विभाग मिला कि ब्राह्मण की योग्यता का विचार करके यज्ञ में उनको प्रवेश देना। यज्ञ में कौन सा ब्राह्मण किस रूप में ऋत्विक कर्म करने के योग्य है, क्योंकि सहदेव परम विद्वान थे, महापंडित थे सहदेव, इसलिए उनको ये काम दिया गया। आए गए यज्ञ में अतिथियों के सत्कार का, स्वागत का भाव, स्वागत का भार विभाग नकुल जी को दिया गया। नकुल बड़े सौम्य स्वभाव के थे, बड़े मीठे थे, बहुत मृदु थे, बड़े सुंदर थे। तो अत्यंत मीठी भाषा वाला, मुस्कुराने वाला, सुंदर स्वभाव वाला व्यक्ति, उसको आप स्वागताध्यक्ष बना दें तो भले ही कुछ खिलावे पिलावे नहीं, वो मुस्कुरा देगा, आई आई आई, बस इतने से ही व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए उनको ये विभाग दिया ठाकुर जी ने। सुरक्षा का विभाग, उसकी पूरी कमान अर्जुन के हाथ में थी। अर्जुन वीर हैं, धनुर्धर हैं। रसोई में क्या बने क्या न बने, रसोई का पूरा विभाग द्रौपदी के अधीन था। उनके निर्देश से सब काम होता था भंडार में, ये विभाग उनको मिला। और पंगत परोसने का, जिमाने का विभाग भीमसेन का था। भीमसेन को ये विभाग भगवान ने दिया, क्योंकि जिसकी कम खुराक हो उसको पंगत में परोसने के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए, भूखे मार देगा सबको। खूब बढ़िया से प्रेम से खूब डट के खाने वाला हो तो अपने हिसाब से ही परोसेगा। तो भीमसेन को परोसने के लिए कहते खूब खिलाओ, खूब बनाओ, खूब खिलाओ। हे इतने में क्या हो गए, तो बाल भोग भी नहीं हुए, और परोसो और परोसो, हे तो एक परोसना नहीं आता, मैं परोस के दिखाऊं। एक बार में भर देते पूरा पत्तल, फिर हाथ जोड़ के और कह देते, देखो महाराज यज्ञ नारायण का प्रसाद है, पाना पूरा एक कण भी नहीं छोड़ना, अपराध लगेगा, ये और कह देते। इसलिए उनको खाने के लिए परोसने के लिए भगवान ने नियुक्त किया। किसको क्या दान दक्षिणा दी जाए, ये विभाग कर्ण को दिया गया, भगवान ने कर्ण को ये विभाग दिया, क्योंकि वो दानवीर है, दान में उसकी बड़ी रुचि थी। कंजूस आदमी को दान विभाग नहीं देना चाहिए, उदार व्यक्ति को दान विभाग देना चाहिए। और इतने विशाल यज्ञ का कोषाध्यक्ष खजांची, वो खजांची बनाया भगवान ने दुर्योधन को, तो जब दुर्योधन को खजांची बनाया, कोषाध्यक्ष बनाया, तो सबके चेहरे उदास हो गए, अब तो हो गया यज्ञ, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं मिलेगी तो ना दुष्ट है ये, तो काम बिगाड़ेगा ही, बनाएगा नहीं काम। खुसुर पुसुर सब में हो रही थी, महाराज थोड़ा विचार कर लीजिए इसको ये विभाग, भगवान ने नेत्र ऐसे करके कहा कोई बात नहीं, चलो। युधिष्ठिर ने सोचा भगवान कह रहे हैं, भगवान के ऊपर ही सब भार है, तो इनकी बात माननी चाहिए। किसी ने मन किसी का नहीं था, पर भगवान ने उसको बना दिया। क्यों बनाया, भगवान तो चतुर चूड़ावणी है। दुर्योधन के हाथ में एक ऐसा चिन्ह था सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, चक्र का चिन्ह, कि वह जिस वस्तु को उठाकर देगा, जहां बैठेगा वहां कमी नहीं होगी, दस गुनी बढ़ जाएगी। वो देगा तो दस गुना बढ़ जाएगा वो पदार्थ। और उसको बेचारे को पता ही नहीं था कि मेरे हाथ में ये विशेषता है, किसी को पता नहीं था, भगवान जानते थे। तो सहदेव जी जिसके लिए कहते कि इसको 100 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में दी जानी चाहिए, पर्ची लिख करके 100 स्वर्ण मुद्रा, वो जब कर्ण को दिखा था, तो कर्ण क्या करता, कर्ण जो है ना एक शून्य और बढ़ा देता, अरे 100 नहीं 1000 होना चाहिए इसको दक्षिणा। और दुर्योधन के पास जब पर्ची जाती, अरे कर्ण बड़ा कंजूस है, 10 और बढ़ा देता, कितना हो गया 10,000। अब बेचारे दान तो ये कर रहे थे, और जय जयकार युधिष्ठिर की हो रही थी, सब कहते कि देखो ऐसी व्यवस्था पहले से बनाई गई है, कि जिसको 100 बहुत होता महाराज, जिसको 100 मिलना चाहिए उसको 10,000 मिल रहा, वाह वाह जय हो धर्मराज युधिष्ठिर की, जय हो लीला पुरुषोत्तम यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण की।